طيب عاشرا هسه جنبه لكومي ketika mambo atakana ambayo mtu azingatie an yughsala bi khirqatin au nahwiha tahta satir li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha an yughsala awashwe yule mayit bi khirqatin kwa kitambara au nahwiha au mfano wake kama vile gloves tahta satir li jismihi yule anayemuosha yomuosha chini ya kitu ambacho kimestiri mwili wake. Kawaida yule mayit anapokufa ana nguo zake, tamam, hufinikwa kwa kitambara kutoka kwenye magoti yake paka kwenye kitovu chake, kisha hutolewa zile nguo zake, tamam, wakati kile kitambara bado kiko juu yake, akavuliwa nguo zote hali ya kuwa kile kitambara kinamstiri yule mayit. Ikiwa ni ngumu kwa mfano kumvua nguo zake, zile nguo fanya nini? Ukatwa. Alafu zikatolewa. Lakini mtu atakana achunge sana astiri aura ya yule mayiti. Ndio maana aweke hiki kitambara kutoka kwenye magoti yake mpaka kwenye kitovu, kisha ndo amvue nguo zake. Chini ya hiki kitambara ndo anafanya nini? Anaoshwa. Kwa hivyo an yughsala bi khirqatin au nahwiha tahta satir li jismi, chini ya kitu ambacho kimefinika mwili wake, baada tajridihi min thiyabihi kulliha, baada ya kumtoa nguo zote. Fa innahu kadhalika kana al-amalu ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama yufiduhu hadithu Aisha radhiyallahu anha, hivi ndivyo ilivyokuwa amal wakati wa mtume alayhi salatu wassalam kama inavyoonesha hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. تقول رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولبطاكم وشمتم عليه الصلاة والسلام وصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكسيما والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا يتم توينغو ومتم عليه الصلاة والسلام كما فيلد نفوتو وانغو ميتزيتو. Na hapa kuna dalili kwamba maiti atakana fanya nini? Watolee nguo. Sasa sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ilikuwa ni ada yao wakati wakimuosha yule mayit kufanya nini? Kumtoa zile nguo. Sasa wakawa na wasiwasi, je, kwa mtume alayhi salatu wassalam tufanye kama tunavyofanya katika maiti yetu? Am nasiluhu alayhi thiyabu, ama tumuoshe hali ya kuwa nguo zake bado anazo. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم والمختلفيان الله سبحانه وتعالى كوالتي وسنجيزي حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدري إكوا هكونا مجواو إسبوكوا كدفو شاكي كوني كفوا شاكي يعني وملال ومباتوا نفسنجيزي. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت كيشا كوزنقوم زيشا mwenye kuwazungumzisha min nahiyati albayt, kwa ubavu wa nyumba, yani hawajui ni nani, wala allahu malaika, katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawazungumzisha la yadruna man huwa, hawajui ni nani, anighsilu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alayhi thiyabu, mwosheni mtume alayhi salatu wa sallam hali ya kuwa na ana nguo zake. فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وكينوكا وكموشا متوم عليه الصلاة والسلام وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ونموغماجي جيو يلي قميص ياكي ويدلكونه بالقميص نبتيشا مكونو يا وقت وكموشا جيو يلي قميص دون ايدي. وكانت عائشة تقول الكو عائشة رضي الله عنها كسيمة لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا نساء لو نغالجوا لو نغالجوا يعني kwamba mwanamke yani mke wa mtu aweza kumosha mume wake basi asingemosha mtume alayhi salatu wassalam isipokuwa nani? Wake zake. Kwa mahali shahid hapa ni kwamba yule mayit huoshwa baada ya shatoliwa nguo zake zote. Na mahali shahid katika hii hadith ni kwamba masahaba walipotaka kumwosha mtume alayhi salatu wassalam walijiuliza ili swali, je, tumwoshe mtume alayhi salatu wassalam, tumtoe nguo mtume alayhi salatu wassalam kisha tumuoshe kama vile tunavyoosha maiti zetu, ina maana maiti zingine hufanywa nini? Hutolewa nguo zote kisha ndo fanya nini? Huoshwa. Hii ni masala ya 10. مسألة كمنا مولي 11. ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم هفليوا مما ذكر كتك يالي اليوتاج في رابعا المحرم كتك مسألة أني مسألة أني مسألة جاني أن يخلط مع آخر غسلة من الطيب والكافور أولى. تمام؟ يعني مويشو ولو موشو ومويشو وتكنا وشانغانو يلماجي بمودينا كافور. لكن مؤلف رحمه الله تعالى هبا سيما حكمه هي كوشونا كافور كمواجيو ماجيا كافور هاي ينجيك ويلي محرم يولي ليكوفا كتك إحرام وسابو متوكيو كوني إحرام hata kana aguse tib manukato, na huyo mayit aliyekufa wakati bado katika ihram yake hatakikani vile vile agusishwe nini tib, na kafur ni katika tib. Fa innahu la yajuzu tatibuhu, haifai kwa yule aliyekufa katika ihram apakwe manukato ya aina yoyote, liqaulihi fil hadith alladhi sabaqat al ishara ilayhi qariban, kwa kaul ya mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo tuliyoashiria hapo karibuni, la tuhannituhu, katika kile kisa cha yule sahabi aliyokufa katika ihram, katika maamrisho ya mtume alayhi salatu wassalam aliyotoa, la tuhannituhu, msimpake manukato, wa fi riwayatin wala tutayibuhu, wala msimweke manukato, fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiyan, kwani hakika atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa analeta talbia. Kwa hivyo kuosha na kafur, yule aliyekufa katika ihram haoshwi na kafur, wala haoshwi na maji ambayo yamechanganywa na manukato ya aina yoyote. Thani ashar, masala ya 12. ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان, ويستثنى يعني حكم ينفليوا كتك يالت ليواتاج كتك مسألة تيسة الزوجان, مسألة تيسة غاني أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني, يعني ونوم ونوش ونوم نواناوك ونوش ونواك, لكن كن استثناء استثناء ينيني الزوجان ممكن مومن. فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر, يجوز كلا مجواه أموش منزاك, إذ لا دليل يمنع منه وسابو هكون دليل إنه وكتازا, والأصل الجواز, نأصل نكوانبا نجائز, كنا باذي واتو ونيتكيدي kwamba mume au mke akifa basi ile alaka zaujia imeisha, anakuwa ni ajnabi, si mahram yake tena. Hii ni itikadi ambayo si ya kweli, bado ile alaka baina ya wale mume na mke bado ipo. Kwa hivyo hakuna dalili inayokataza mwanamke kumwosha mume wake au mwanamume kumwosha mke wake ikiwa yajua kuosha. Wal asl al jawaz, asli ni kwamba ni jaiz, ولا سيما وهو مؤيد بحديثين, خصوصا جنب كما هي لنتلي ومكازو وحديث بيلي. حديث يكوانزا عن عائشة رضي الله عنها قالت, عائشة رضي الله عنها سيما, لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي, لو نقال جوا كما مومي أو منامكي ويزكم وشمي واكي basi asinge mwosha mtume alayhi salatu wassalam isipokuwa wake zake. Ina maana Aisha radhiallahu anha alikuwa yuwatamani jambo kama hili. Qala al-Imam al-Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala asema, fatalahafat ala dhalik, ay tashawwaqat ala dhalik, alitamani kufanya jambo kama hilo. Kumosha nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Wala yutalahafu illa ala ma yajuz, wala Aisha hawezi kuwa ametamani kitu isipokuwa kile kitu chafanya nini, chafaa kukifanya. Lau ingekuwa ni haram au pengine ni makruh, ya Aisha radhiallahu anha angetamani kufanya kitu kama kile? Bila shaka la, kwa sababu kule kutamani ni ishara kwamba Aisha radhiallahu anha yajua kwamba hukumu hii ni jaiz. Qultu, asema Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, waljawaz huwa qawlu al-Imam Ahmad, yani hukumu ya kwamba yajuzu kwa mwanamke kumosha mwanamume na mwanamume kumosha mwanamke ni qawlu Imam Ahmad kama rawahu Abu Dawud, Abu Dawud fi masailihi. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili pia ni kutoka kwa Aisha radhiallahu anha qalat, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min janazatin bil Baqir, Mtume alayhi salatu wassalam alirudi kutoka Baqia, wa ana ajidu suda'an fi rasi, na mimi naumwa na kichwa, wa aqulu wa ra'sa, huku nikisema kichwa changu, yani naumwa na kichwa. Faqala Mtume alayhi salatu wassalam akasema, bal ana wa ra'sa, bali mimi naumwa na kichwa. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamfanyia dhihaka Aisha radhiallahu anha, akamwambia Aisha, ma dharaki law mitti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaytu alayki wa dafantuki, haitokudhuru lolote lau ukifa kabla yangu kisha nikuoshe kisha nikukafini kisha nikusalia kisha nikufanya nini, nikuzike. Ala sabil almudaaba, yomfanyia dhihaka na yomfanyia mzaha nani? Mke wake Aisha radhiallahu anha. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam, mahalu shahid ni kwamba Mtume alayhi salatu wassalam asema, law mitti qabli faghassaltuki, ukafa kabla yangu nikafanya nini, nikakuosha. Ina maana ni jambo ambalo ni jaiz kulifanya, mume kumuosha mke wake au mwanamke kumuosha mume wake. Thalitha ashar, katika mambo atakana yazingatiwe katika kumuosha mayit, jambo la 13, an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnati al-ghusl la siyama idha kana min ahlihi wa aqaribi, li'anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alayhi wa sallam kanu kama dhakarna wasimamia kule kumuosha yule mayit, yule ambaye ni mjuzi wa sunna ya kuosha mayit, yule mjuzi mwenye ilmu ya kuosha mayit ndio atakana amuosha yule mayit. La siyama idha kana min ahlihi wa qaribi, hususan ikiwa ni katika jamaa zake za karibu, kwa sababu kwanza anaitangulizwa katika kumuosha yule mayit ni yule kwanza ambaye alimuhusia, ikiwa ameandika wasia kwamba mtu fulani ndio ataniosha, anatangulizwa yule. Tamam? Lakini ikiwa hakuhusia, anatangulizwa yule ambaye ni mjuzi zaidi wa kuosha mayit, hususan na jamaa za karibu yake. Lakini ikiwa wale jamaa za karibu hawajui kuosha mayit, bila shaka hawezi kutangulizwa, anaitangulizwa ni yule ambaye ni mjuzi wa kuosha. Imeeleweka? Lianna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu wale ambao walimuosha Mtume alayhi salatu wassalam kanu kama dhakarna, walikuwa kama tulivyotaja kwamba ni katika jamaa zake za karibu. Faqad qala Ali radhiyallahu an, asema Ali radhiyallahu an, ghasaltu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nilimuosha Mtume alayhi salatu wassalam, faj'altu anzuru ma yakunu min almayyit falam ara shay'an, nikawa naangalia kile ambacho chatoka kwa yule mayit, yani uchafu ambao unatoka katika kwa yule mayit wakati akioshwa. Falam ara shay'an, sikuona kitu chochote kilitoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. wakana tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa mtume alayhi salatu wassalam ni mzuri, ni tayyib, hayyan wa mayyitan, katika uhai wake na katika kufa kwake. Kwa hivyo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ni katika watu waliosimamia kumwosha nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Na sote twajua kwamba Ali ibn Abi Talib ni mtoto wa ammi yake nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Haya mambo 13 yatakikana watu wazingatie wakati wa kimwosha yule mayit. Imeeleweka? Alamat husnul khatimah.